سبحان اللہ عز و جل، بارش کا پانی بھی بابرکت ہے، تو حضور اس کو کس طرح حاصل کیا جائے؟ بارش کے شروع ہوتے ہی پانی کو جمع کرنا شروع نہ کر دیں، کیونکہ فضا میں گرد و غبار، دھواں اور کیمیاوی عناصر وغیرہ ہوتے ہیں. ابتدائی برسات ان کو فضا سے بہا کر زمین کی طرف لاتی ہے. جب کچھ دیر بارش برس جاتی ہے تو یہ آلودگیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب کھلی فضا میں چوڑے منہ کا برتن، پتیلا، تھال وغیرہ رکھ کر بارش کا پانی جمع کر لیں اور صاف بوتلوں میں بھر کر محفوظ کر لیں. انشاءاللہ عزوجل مریضوں کے لیے کارآمد رہے گا، بلکہ سبھی کو تبرکن پینا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کو مبارک پانی قرار دیا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی